ตาวเซนตีชีดอพะရှင်จโนเยมูยาฤอาลองโกทาวเซนตูผีရှင်เปดูเยซงเชอะเปซงเชนฤปอมาบาตะคูมามะจิดูจโนเยพะยาရှင်ตะพาตะชี เบม่าทาวเซนตีชีดอพะရှင်จโนเยมูยาฤอาลองโกทาวเซนตูผีရှင်เปดูเยซงเชอเปซงเชนฤปอมาบาตะคูมามะจีดูจโนเยพะยาရှင်ตะพัดตะจีอย่าอาลองเดลำยากวยกาเรพะยาရှင် ตาฤเนหลวงชมมาเพมมาตุจโนยะคันดาสิ้นวิญญ์อลิเปไปดูอย่าอาลองเดลำยากวยกาเรพะยาရှင်อย่าอาลองเดตุเมตตาฤเน